Wara l-Prince, kitbat ta' Paolo Muscat. Din il-pjazzetta u t-torroq dojoq iġibuli memorji ta' diversi żminijiet tul ħajti. Missieri Giuseppi u erba' ħutu trabbew ftit l-isfel minn din il-pjazza, fil-Kantuniera, in-Tunisja lejn il-wied, ftit il-fuq mill-Prince, li sa snin 70 kien jintuża bħala teatru u fih jintwerew films taċ-ċinema. In-nanna Mariju u n-nannu Paolo baqgħu joqogħdu hemmhekk sal-mewt. Meta missieri ż-żewweġ l-ommi Annie, huma wkoll ġew joqogħdu fl-istess triq, iżda aktar il-fuq, intu sejjer it-triq tal-linja. Kemm demu joqogħdu hawn, twildu hija l-kbir Manuel u oħti Marion, li mietet żgħira, fl-età ta' sena u 10 xhur. Meta kont żgħir, ommi kienet kważi kuljum tniżżilni għand in-nanna, peress li n-nannu kien nieqes mid-dawl u ma kienx joħroġ. Ftit għandi memorji tiegħu, iżda niftakar li konna noqogħdu barra nilagħbu mal-kuġini u t-tfal tat-triq. Qabel konna ninżlu għand in-nanna, ommi kienet tixtri li żewġ ħelwiet tal-lumi jiswew 1 cent minn Antor Slika. U meta naslu, kienet farra komli, għax kienet tibża li teħilli xi waħda u nifga. Meta laqt 5 snin bdejt nitla l-mużew il-Knisja l-Qadima mal-kuġin Silvio. Kuljum konna ngħaddu minn hawnhekk 4 darbiet fil-ġimgħa. Il-mużew kien isir fis-Sakristija tan-Naħa tal-Kampnar u kien jgħallimni il-prefett Joe Buġeja li ħallina ftit ta' żmien ilu. Dak iż-żmien il-Knisja l-Qadima kienet bla koppla u kienet tintuża l-kursija biss. Wara li mietu n-nanniet ma bqajniex niġu f'din it-triq. Għal nofs is-snin 80 erġajt bdejt niġi biss darbtejn fis-sena għal żmien il-festa. It-tziju Fredu l-Mastru Daxxa kien baqa' joqgħod flok in-nanniet u kien dilettant kbir tal-festi. U d-dar kien għamilha kważi mużew tal-vari. Għalhekk, ġimgħa qabel il-festa konna niġu bil-karettun tal-idejn u nġorru l-bankun u l-pedestalata ta' taħt biex noħduhom il-ħanut li kien ftit il-fuq minn San Pawl biex jagħmilhom għall-wirien. Fi żmien iż-żożija, jien u sħabi li konna nkunu l-Knisja l-kbira, konna naddu passiġġati s-sibt jew il-ħadd fil-għaxija. Il-passiġġata kienet tibda b'xirja pastizzi u pizzetz mant il-Marakana. Fis-sena 2007, għal ftit ġimgħat, jien rġajt bdejt nifrekwenta din it-triq. Dak iż-żmien kont volunteer fl-armar il-ġdid tal-każin tal-għama. Il-kumitat kien iddeċida li f'Novembru ta' dik is-sena ittella d-dram mużikali Elena fl-Istitut Kattoliku. Jien kont ġejt maħtur direttur artistiku għal diversi ġimgħat kont niġi l-Prince ma' volontira oħra, fosthom Lino Meli, Lippu Cerri u Zaren Kirkop biex naħdmu x-xeni għal dan id-dram. Dan l-aħħar rari ngħaddi minn hawnhekk. Iżda niftakar ħafna nies u ġirien tan-nanniet. Niftakar b'mod speċjali lil Giuseppi l-Hefu, anzjan, li flimkien ma' Zarin u Gianni l-Kok ħadmu ħafna xogħol tal-injam għall-każin tal-għama, fosthom il-gallerija, il-bibin ta' barra u żewġ vetrini kbar. Illum li qiegħed hawn qed nitpaxxa bil-ġmiel ta' din il-pjazzetta. Ungawdi dawn iż-żewġ niċeċ żbieħ, waħda tal-Madonna tar-Rużarju u l-oħra tal-Patruna Sant'Elena.